by někdo střílel. Snad jen hrom. Pryčte, šloty, pospěšte! Jak myslíte? Hej, obraťte! Stůj, kleta! Pojďte kud, co za? Chtěl bych krv, že jsem tam někoho zmerčil. Milá svět, pojďme dál! Počkejte, tady někdo leží! Je to chlap, který je zmácený. Žije? Kdo je to? Hej, vy tady máci! Co mu děláte, okamžitě ho puste! Tady je nechtá rukou Hedman z Hlubokého! S kým mluvím? To jsem já! Kudla! Háji! Omlouvám se! Kdo by tady máte nechtáři, kde by mě napadl? Ne, Kudlo! Našli jsme tu raněného! Tohle dva dýchá, smrti blíž. Vy ti ho zraňovali. Viděl jsem je, jako tu utíkali. No. Jsem za nimi, ale zde bych se nevidět na krok. Naložíme ho, Vojtěku. Proč? Když mu já umím to. Tak sem! Naložíme ho, Bůh rozhodné své vlastní pocem. Několik námi, Kudlo. Třeba nám ty tvoje pistole. Ještě přijdou vhod. Jedeme dál, slyšíte? Jedeme na Hluboké!